فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال فی بیوت جار مجرور دے او ددی متعلق ددی متعلق دے مخ کی آیات مبارک کرے ورمخ کیوئی آیات لسوچ کوئی یهد اللہ لنوره من یشا ہدایت کوی اللہ دخپل رنع لپارا حاغ چالے چخو خشی نو سوال پیدا کی دو چه دا رنع خپلی تا چه اللہ ہدایت کوی نو دا با کم زیکی دا با پٹی کی پا دکان کی وی یا با پا نوکرائی کی پا دنیاوی علومو کی وی نوی فی بیوتے کچر دا رنع حاصلو الغواری نو دا با پاغ کورنو کی وی بیوت نا مراد مساجد دی ہدایت کئی اللہ د دغیر اناخ بلی دا پارا حاغ چالے چخو خشی کمزے کی ہدایت کئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفا پاغ کورنو کی چی اللہ حکم کڑے دے ان ترفا دان ترفا یو مانا داو چی جوڑ دکڑے شی رفع پا مانا دا جوڑو لمرادی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ دغه کې يرفعو په معنا د جوړولو نو ان ترفع یو معنا امام قرطبي دارنګ نور مفسرین وای جوړول د جمعات د جوړولو حکم دی الله مسلمانانو ته حکم کړی چې جمعات به جوړوي دارنګ دا آیات د دې سره مخکیم داسې لګي چ مخ کی ہوئی مثل نور ہی کا مشکات مثال درنا د توحید دا اللہ پشان دی او تاخ دے وی دا تاخ کم زے کی دے فی بیوت دا غتاخ چی دیو دا ہدایت با کی بلی گی نو دا فی بیوت پاغ کورنو کی دیو بلی گی اذن اللہ ان ترفع فی بیوت پاغ کورنو کی اذن اللہ چی اللہ دا غبارہ کی حکم کرنے دے ان ترفع دا چه دا دی پور تکڑی شی یعنی عباد دکڑی شی دا ترفع یو مانا و عبادول مسلمانانو تا دا جماعت دا عبادول حکم دا شریعت دا طرف نشوی چه مسلمانان بس کئی جماعتو نبا عبادی جماعتو نبا جوڑی امام قرطبی ذکر کری چه دے دے که دا ترفع یو مانا داوا تبنا جوڑ دکڑی شی او د ترفع ادوی ممانا دادا دا پا مانا دا تعظیم رازی فی بیوتن پاغ کورنو کیزن اللہ چی اللہ حکم کردے ان ترفع چی داغی تعظیم دے اکڑے شی دا اللہ دا کورنو دا تعظیم حکم دے شرعن ویوزکر فی حسمہو او یاد دکڑے شی پدی جماعتنو کی اسمہو توحید دا اللہ یذکر فی حسمه یومانا دا دا اللہ توحید دی پکی بیان کڑے شی یومان علماء دا کڑے و یذکر فی حسمه یتلا فیھا کتابہ پدی جمعتن کی دا اللہ کتاب دی ولستے شی یسبح له پاکی بیان وی دغه اللہ لرفیھا پدی جمعتن کی بالغدو سحر والآصال و مازیگر تا پاکی سوک بیان ای رجالن اللہ ویس سیدی بالغدو والآسال مراد دے دے کہ علماء لکلی پینزوارا وقت مز دے با جماعتا لکا بالغدو کی دے سبا مز راغے او آسال کی دمازی گر دماز بخین دماز خام دماز خطن دا پینزوارا منزو نرال دے آیات مبارکہ کی گرد جماعت دا جوڑول حکم نے او دا جماعت دا تعظیم حکم نے د دې وجه نه دی چې عالمانو د جمعات د آداب او ذکر کړي امام ابن کثیر وایي ما په دیوان یو الاهده کتابم لیکلې او بیا هغه مبارک روایت هم دی چې راځم کړي امام قرطبی هم دی چې د جمعات د آداب او ذکر کړي دی وجنا د جمعات د آداب او خیال هر چاته پکار دی ورنسوک د جمعات د آداب او خیال نه ساتي د دې چې مساجد د شعائر الله نه نو پدی بانے غزلیل کی گی رسوا کی گی اگر اکثر مونږ نه د جمعهتونو داسې به حرمتي کیږي کنه چې دا غې د وجه نبی مونږ باندې عذابونه راځي او پروا نه لرو. دا غې ذکر ان شاء الله تفصیلا کو چې د جمعهتونو د تعظیم س شریعت کې حکم راغله. نو علما او د طریقې دي وین ترفع ادا ما نام د ابن کثیر وای د جمعهت خبر والی داب پاکه پدی کی بیکارا ابسی قبیح خبره بنکه کم شی چې د جمعات د شام سره مناسب نه نه ناو په جمعات کې نشکوله آو په جمعات کې نشکوله. لکام مفسرین دل توي چې دی آیات کې ګوره د جمعات د جوړولو حکم نه داغې د پاکولو حکم نه داغې د تعظیم حکم نه او بیا دی کې د حضرت کعب رحمه الله قول ذکر کړ ابن کثیر وای په تورات شریف کې دالی کلی شی مکتوب فی التورات ان بیوتی فی الارض المساجد وای په تورات شریف کې دا خبره لیکل شی او چې رب العالمین وای زما کورونه پزمکه کې جمعهونه لري و انه من توزع فاحسن وضوءه چا چې او د سکو خیسته او د سکو د سنت طریقې مطابق او ثم زارنی فی بیتی بے زما ملاقات کو زما پکور کی تا سمر خلق جی جماعتن لرازی ندا دا اللہ ملاقات ترازی سم زارنی فی بیتی او بے زما زیارت و ملاقات کو زما پکور کی نو اکرمتو اللہ و عزب عزت من کب وحقنا للمزور کرامت الزائر دا چا ملاقات لچ سوک راشی نو پاغکور والا دا ملما س عزت دا ضروری و لازم دی نسوک چې دا الله دې کور تر هغه دا الله ملمد دا د رب العالمین ملمد دا امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ روایت ته اوئی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی من بنا مسجدا یبتغي به وجه الله بنا الله له مثله فی الجنه. یو خبره ده سوچ کوي وای چا چې جمعات جوړ کو خو په جوړولو کې مقصد د الله رضا را ځکه دا اخر زمانی یو فتنه ده وای اخر زمانہ کې خلک جمعاتونه جوړای خدای یو بل سره د مقابله او د فخر لپاره نو دا شی پکی ده جمعات جوړول خود الله د رضا په بنیاد باندې چا چې جمعات جوړ کو خو مقصد پکی ده الله وجهاد الله رضا را نو الله بدل را په جنت کې یو کور جوړ کی جنت کی بورتے او کور جوڑ کی. یو حدیث کی دا سی الفاظ امراغلی نامخ کی حدیث چی موارد دا دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابن ماجہ دا سی حدیث ذکر کرے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من بنا مسجدا یذکر فی اسم اللہ چاچی جماعت جوڑ کو پائے کہ دا اللہ ذکر کی گی ذکر نہ مراد گورا موز دے دے قرآن تلاوت دے دے علوم شرعیہ درس و تدریس دے بعضی خیلی سورا لکرس تو میں انشاءاللہ ذکر کو سکولو نے جماعتنو کی جوڑ کری نو سکول چون کی در سکول کتابو نہ ٹول لتصاویرو نہ ڈکوی در سکول تعلیم ورکول پا جماعت کے ناروائے بعضی خلقو مکتبو نہ پا جماعت کی جوڑ کری اور در سکول تعلیم ورکی پا مساجدو کی ندا شے شران درس نہ رہے یو خواغا کتابونه ټول د تصاویرو نه ډکلی دریم داره چې د سکول واړو د جماعت د آداب او خیال نشي ساتلی دیو جن دا دی اجره کی کوي یا بل ځای دی کوي جماعت د سکول له تعلیم تعلم د پاره نه د سکول له تعلیم تعلم د پاره نه وای چا چې جماعت جوړ کو چې په دې کې د الله نوم یاد کړی شي نو بن الله له بیتن فی الجنه الله بو ورته په جنت کې یو کور جوړ کی دارنګ په کورنو کې موږ سره د مزجر جوړ کی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وای موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړ چې کورنو کې د مزایونه جوړ کړي خدا به پاک ساتي دا به ستره ساتي د ګندګۍ نه به محفوظ ساتي او دا هم چې ګوره جمعات جوړول لی خدا خبره علما او خو حکړي نه چې کی قسمه قسم رنگونه ولګي او هغه رنگونه سره د مز نه مشغوله کړي نو علماء لیکلی دا شی افضل نه دی خو څوک که د خپل جیب د پیسو نه کای نو جایز قدر لري په خبر اورسی دی کنه عمر رضی الله عنه چې کله مسجد نبوی جوړولو نو جوړونکو نه وي وی جمعات جوړ کا چې خلک بس د باران او د گرمی او د نور نه پکی پټ کی خو خبردار چې سور او زیړ رنگ جماعت لور نه کې خلق فتنه کې وانه چې نو دا ډېر رنگونه منګونه او شیشې لګول په جماعت کې چې سیم زموږه توجه غډه وټه ده. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم ته یو چوغه چار وړي وا نو پای کې موزو کو نو چې موزو کو زر زر غرزولې مال هغه ساده چوغه راړې وی د دې دې رنگونو مز کې مال سو کړ دما توجه کې فرق راوستو نو دمر عظیم امام الانبیاء سید المرسلین چلی او دا سی رنگینا کپڑے سر دا آغای توجہ کی فرق رات لو دیو جن دا دیر رنگونا دیو جن مسئلہ دا شریعت دا دا چھے آم دا وقت پیسے با پر رنگونو منگونو نلگے که خام خواد چاشوکوی نو خالص دا خپل جیب پیسے با لگے دا وقف پیسے دا عام مسلمانانو دا چندی پیسے با دا جماعت پر رنگونو دا آغای پا کسما کسم نقشو نگار بانے دا بدل لگے او دا دا آخر زمانی یو علامہ ذکر شوی پا حدیثو کی لکر اس تو انشاءاللہ ذکر کرو چی اخر وقت کے بعد قیامت علامہ دادا چی جماعتون و خلق مزین کی خود عبادت طرف نبسوی خراب بھئی اور روان بھئی او خاص کر دی علاقہ کی دائیو خبر یاد لرائی اکثر گرستاسو جماعت حجرہ یوزے نو چی ڈمان راولی نو چی پوجرہ کی غگوئی دی جماعت بے حرمتی کی لیکن دا مسئلہ جماعت سر بدا سے تیز خبر نہ کی چی جماعت بے دوی کی او دا مشران کتاسو کی موجودی نو دام تی تپوسو کی پخوا پدی ملک اندوانو ناغ اندوانو چی بوادونو ڈول بے غگولو نو چی دا مسلمانانو جماعت لبرور سیدن نو ڈول بے بن کو پوئی گئی پا خبر بان نو منگ یو طرف لے اسلام دعوی کو دی اندوانو نم بدتر یو پوئی گئی پا خبر بان اکثر دا دی ملک جماعت اجرسوی دا یو زیوی زمون پا علاقہ کی دا سی یو سڑیو اجرے دا جماعت سرا اڈم دا منی چی غبان خودے دا سی عذاب را وستو نو آغا خلق دی دا اللہ دا عذاب پہ انتظار وی چی جماعت اجرے یو زیدہ او وڈ میں ڈمان گئی دا د جماعت بے حرمتی راضی پدے کی د جماعت بے حرمتی پدے کی راضی جماعت سره پتی ز خبرې نه کې جماعت سره بخوا کې ډنګ ډنګ نه کې او بیا دا سی چې باز غو ډمان راول نو چې ویغه گئی نو غ ډمان په جماعت کې ود کې دام یو رواج دې علاقہ کې خلوی او اجر بای لیکن ټیکاله په من منو پس کې گئی دا واده ټیکاله په جماعت کې خدا د جماعت بے ادبی دا جماعت کی چی مجبور دے او سڑے طالب دے یا تبلیغ لوتے او دا غبل زی نشتا نو دا آداب و خیال بساتی او ٹکالے و پکی خوری او چی اجر موجود دا او پا جماعت کی ٹکالے ورکول دا زمائی ذتمندو بی دبی دا قانون شریعت نا مخالفت تے پدے کی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال فرمائی في بيوت دغرنا طرفت هدایت کی في بيوت پاغ کورن کی اذن اللہ چلا حکم کڑے دے داغی بارکن ترفا چی عباد دکڑے شی دے جماعتنو دے عبادولو اللہ حکم کڑے دے ان ترفا ایو مانا در تپرون شوی وا جماعت جوڑول او ان ترفا ایو مانا دا ان ترفا دا چی دے تعظیم دے اکڑے شی ویذکر فی اسمہ او یاد دکڑے شی پدی جماعت نو کی نم دا اللہ دا اللہ اسماء حسنا و سر اللہ ندی سوالو شی لکہ بعض مفسرین دا فرمائے لی یا ویذکر فی اسمہ یاد دکڑے شی پدی جماعت نو کی نم دا اللہ یعنی یتلا فیہا کتابہ دا اللہ کتاب دے پکیو لستے شی یو سب بے ہو پاکی بیا نوی لہو دغی اللہ لرفیہا پدی جماعتنو کے بالغدو سہر والآسال و مازگر دا بالغدو والآسال نمرات پرن در تطیر و پنزو منزو ندی لکا بالغدو کے دا سبا مزراغ اول آسال کے دا ماسبخین مازگر ماخام و ماسختن مزراغ او بعض علماء لیکلی دی بالغدوی والآصال نمراد غدو منزون دی یو دی سبا او یو دی مازیگر او دی منزون دیر اہمیت پدی اعتبار دی چی دی سبا وقت دی خوب دی اکثر دی خوب دی وجن مز قضا کی گی او د مازیګر وخت د شغل له د شغل د وجه نه مسکزا کی او په دې دوه منځونو باندې با دیدار خداوندی ملاوی پرند جمعات بارک اغا حدیث بیان دل چې د جمعات جوړول سمر لوی اجر او ثواب دے او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د جمعات بارک سو حکم کړي نام ویلی شو جمعات جوړول لې خو په دې کې رنگارنګ رنگونه لګول چې هغه د مسکون کی مسکی توجه بدلی نو دا سه افضل خبره نه ده کچا کول لخپل پیسو د وجنه تزین مزین او نقش و نگار نو جائز قدر لده او د وقف د پیسو نه ویو مایچ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی وای قیامت به ترغی قائم نشی تر دی چې خلق به فخر شروع کی او مقابله به شروع کی دی او بل سره په جمعتونو ظاهرا د آبادول مقابله وای او جمعات چې د سب پاروی نو داغه نه به جمعات ویران وی چې غدا الله دین له توحید دے او سنت دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم دارنگی دی جماعت آداب درام دی چی پدی کی درکشی ویشی آواز بنکے لگا دی دی که دا جماعت دا آداب و بارک ابن کثیر روایات ذکر کری جماعت کی دی یو رکشی ویشی آواز بنکے او کچا درکشی ویشی آوازو کنو وی مسنون طریقہ دادا چی ورطب داوے چی اللہ دی انمون دے گی لگا بازی کلو کی بانڈو کی دا عادت وی چی سش رکشی نو پا جماعت کی دا غی بارک اعلان کری د درکشی ویشی اعلان دا جماعت کی بن کی درکشی ویشی اعلان دا جماعت کی بن کی لاسون محسوس سر لو بھی مو کئی توجہ سرگر ناسے دارنگی پا جماعت کی سخرسول و غستل دام درست ندی بعض علاقوں کی دا رواج ہوئی چی سشے سو خرسین جماعت کی اعلانو کی چفلانے شے بازار لراغلے کسو کیلی نو جمعات کې خرصول او غستل لا ناروا دي ناجیز دي نارنګي دا غټ وټ شعرونه بم په جمعات کې نه وي خدایغه بارکه تفصیل لا ده یو اغا شعار دي چې غدا الله رب العزت صفات بیانېږي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات بیانېږي او دا ادب مناسب اشعار دي نو دا په جمعات کې ویل درس او جایز دي یو دادا سی لکه اوسنی ناتونا او اشعار سودي د غانا بجانا په شکل وی او اکثر لرن اور ادن کے دا گانا بجانا او دا آغی پا آغا وزن کی سفرک نشی کولے نو دا سی کو پا اجرا کی جائز نلی نو پا جماعت کی بخود جائز نلی چی او سڑے اشعار دا دا دول او سرنا او دا گانا بجانا پا شکل او طرز بانی وی نو دا پا اجرا کی جائز نلی نو جماعت خو بیادا اللہ کور نن تقریبا اکثر اشعار دا سی نو دا پا جماعت کی ویل درست نلی ناروا اشعار دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی کل چی مسوکو قتل چی جماعت کی ساخ لی و خرسی نو تاسو آئی چی لا اربح اللہ تجارت کا اللہ دستا پا دی تجارت کی گھٹوانے چی یعنی خیری ولو کئی لکسنگا دی رکشی ویشی آواز پا جماعت کی سوک کئی نو تبوے اللہ دی انمون دیکی دارنگی فرمائی لی دی وی دارا اے تم کل چی موکت واغ سوک چی دی رکشی ویشی اعلان پا جماعت کی کئی فقولوا لا ردها الله عليك الله دې راشه دا پتا باندې سن کی واپس دې نکي او بیا مرفوعانی یو روایت ذکر کړی ابن ماجه ابن کثیر چې سو خبرې دي چې جماعت کې مناسب نه دي جماعت نه بلار نه جوړې چې زی راځي کې جماعت نه بلار نه جوړې په جماعت کې اسلحه و سرګندې نه لکه په خاطر وی نو تور بده دي چې کی نه نه رسته که غشو نو داغه غتیره طرف بده نیول په جمعات کې اسلحه و سرګند نه پدې کې بغشی داسې نو لرانو لینا دارنګ دا مسله دا وای کچا غوخه چې کله داغه نه دی وینو سسې دو خطرې نو په جمعات به نه تیرې دارنګ په چا باندې به حد جمعات کې نه قایمېږي چې غل نه لاس پرې پاتونه د ماشومان نه ساتي ګوره دور ماشومان چې هغه د جمعات په آداب نه پويږي خپل واړه لوی بول سنبالول نشي د دمر معشومان جمعات تراوستل دا درس نه دی. لیونی بم جمعات ته نه راول لیونی د دماغ کار نه کوي نو داغم جمعات ترا پر خودل داغ راوستل ناروا دی. دارنګي جمعات کې خرصول او غستل بني په جمعات کې جګړه بني دې کې باواز نه را پورته کې. دارنګي دام مسله د جمعات آداب دادی چې د جمعاتونو سره خوا کې د اودس انتظام کول او چې کله جمعات کې د خلکو درا جمع کېدو وخت ویل کې جمعه شوا یا نور داسې د جمع زیوی نو جمعات خوشبو یکول دا مسنونه طریقه دا. دا دواړه روایتونه ابن ماجه ذکر کړیو. ابن کثیر وی وفی اسنادهما ضعف د دواړو په سندونو کې ضعف او کمزوري شته. دیو جن جمعات نه بلار نه جوړه هم کچره داسې ضرورت وی چې داغې نه خلاصې ني نو بنا بر ضرورت په جمعات باندې سړې تیرې دیش. زکه یو اثر ذکر کړی دی کې ابن کثیر وی په باز آثارو کې راغلی چې ملائک تعجب کوي دی او سړی نه چې په جمعات تیر شي او موس پکې ونه کی. دا هغه انسان نه ملائک تعجب کوي چې په جمعات تیر شو خو موس پکې ونه کو. او پدې کې به اصله سرګند او کلاو نه راړي زکه اسینا چاله تکلیف نه رسی. جمعات خود موس کو ان کو نه ډک لري نو چې ته پکې به طریقې اصله اوړي او راړي نو اسینا چاله تکلیف نه رسی. د دې وجه نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله یو سړی غشر ور سره ده او دې په جمعات تیری غنو د هغه تیر طرف د داسې په طریقې سنبال کی چې یو کس ته تکلیف نه رسي په دې ترتیب باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعات آداب ذکر کړی. شې د پاره چې جمعات جوړ نه نه او پکې نه کې لیکن زمیدار او باندې چې راغلی او حدیث د بخاری شریف او مشکات شریف کې راغلی ناغه په جمعات کې واړه بل شورو کړ. خود سید الکائنات عجیب اخلاق چې کله هغه زمیدار واړه بل شو صحابه کرام پر آپاسې دل د الله حبیب وی پرې کې ځای تکلیف مرسوي او د الله د حبیب په یو حکم کې سوره سوره فیدی یو خو پاغه باندې واړه بل بندول نو تکلیف با هغه ته رسېدلې دویم چې پاسوله وي نو د یو ځای په ځای به ډېر ځایونه ګند کړی وي. چې کله هغه د وړو بولو نه فارغ شو نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم راوغوښتو نی ورته زور نه وکه نی هووالو ورته وی ګوره جمعات د دې د پاره نه دی جوړ شوی انما بنیت لذکر الله والصلاة فیها دا خدا الله دا ذکر او د مز د پاره جوړ شوی. او به صحابه ته حکم کو یو غټه بوکد او بو راړې ډکا او پاغه وړو بولوی ور واچو لا په دې طریقې جمعات کو انځل شو. دیو جناب ډیر ماشومان بازی ماشومان په جمعاتونو کې لوبي کوي. ابن کثیر دې ته ذکر کړی عمر رضی الله عنه چې کله ماشومان بوکد جمعات کې ویلو به کولی نو ور سره دربه او پاغه به مناسب سزا ورکولا ځکه جمعات کې ماشومان د لوب وزیش لکه باز خلکو پروند لکه رسول جمعات کی سکول والا مکتبونه جوړ کړي دا شران ناروانه. یو خو سکولی کتابونه د فحش تصاویرونه ډکې تصویر والا شی جمعات تر ادر نکول دا د جمعات د آدابونو خلاف ده. دارنګ امیر المؤمنین د ماسوتن نفس جمعات کی بیا سوک نه پرې خل جمعات کی بیا سوک نه پرې خل نو پدی طریقې باندې د جمعات د آداب او خیال زما عزت مندو پکار دې ک الله ویلی فی بیوت اذن الله ان ترفع دا کورونو بارکی چې الله حکم کړی چې د دې تعظیم دی شي تعظیم به څنګه کې څنګه تعظیم تعلیم چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. صاحب ابن یزید وای وایزه په مسجد نبوی کې ولارم فحسبنی رجل یو سړی په گیټی وشتم فنظرت فاذا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چمیو کتن نو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقال اذهب فاتنی بهذین ویلار شد غدو کسان چی خبری کئی ما تیرا ولا ورداد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابو دمر آداب کل چونکہ روز شریف وا پا مسجد نبوی کی نو کاوازی ورکول چرا شئینو در روزی سر آواز پورت کول دا پا قرآن پاک کی منہ دی روزی شریف سربا پتیز تیزا دعا نکه پتی دتی درود شریف بنوي زګه دا مسله را لکه څنګه دا الله د حبيب په حيات کې دا غي آداب نو دا غي د قبر مبارکه او د روزي مبارکه سره هغه شان آداب دي دعا نه روغتل و من انتما و من اين انتما سو کې تاسو د کم زيره نه ورته مو خود طائف يو وی کچره د مديني اوسیدونکو وای نو دا سه سزا به درکړې ولا وجعتكما دردمن کړي به مې وای ترفعان اسواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وی تاسو د الله د حبيب په جمعات کې وازونه را پور تکړي او پتی تیز خبره کوي نو په جمعات کې تیز خبره کول دا زما عزت مندو د شریعت د اصول نه خلاف خبره دا د شریعت د اصول نه خلاف خبره ده دارنگی دو عمر رضی اللہ عنہ بارک راغلی دیو سڑی شور واوری تو جماعت کے شور کول ورتوی تدری اینا انتا وی شور خوکے خدا در لپتن دا ولان کم زیکی دبرا خو اکل او سوچ فکر پکار دے چی دیو بندہ سڑی پا زیکی خدا دا بو خیال کے او چی دا اللہ پا کور کی نو دا اللہ دا کور دا دا بو خیال سڑے لکے وی اتدری اینا انتا تا لپتن دا کم زیکی ولارے کم زیکی تو ولارے نو پدی ترتیب باندې د جمعات سره خوا کې دا او دسماتی زم نام روایتو کې راغلي د جمعات سره چې وسو طاقت د چاوی نو دا او دسماتی ز دا او دس کول ز لکه حرمینو شریفینو کې دا عبادت کوون کو ته سانتیا وی پدی ترتیب باندې عبادت کوون کو ته پدی باندې سوی اسانتیا عبادت کوون کو ته پدی اسانتیا وی د جمعات آداب دام دي مستحب دادی چې جمعات ته ګور را دن نکیږي نو خیخ پا برادن نکی زمون دا مسلمانان رون عوام الحمدللہ منزول لخ رازی خدا تپوس نیچ چکا خیخ پا اڑوان دیکا او کگس اڑوان دیکا خیخ پا با جماعت تر اڑوان دیکی اور روایاتو کراغلی رنبے بدا سے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور بیا بدا سے ہوئے اعوذ باللہ العظیم جماعت تر چرادن نشوئے نداب ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله چکل جماعت ترادن نشن بیا بے اعوذ باللہ العظیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم پناہی غارم پا اللہ سر چلوی دے او دا اللہ پاغ وجهی کریمی عزتمند سرا دا اللہ پاغ قدرت زور سرا پخوانی سرا دا شیطان رٹلی شوینا وای کله چې اوسره جماعت ترا دن شودا کلمه وي اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ويثبتوا لورز دي زمانه په حفاظت کی وي د دې کلمات د ویلو د وجنا او دا مسنونه طریقه ده الله مفتح لي ابواب رحمتك اللهم افتح لي ابواب رحمتك دارنګ باز روایتو کې دا الفاظ راغلي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك په دې ترتیب باندې ګور چې کله د جمعات نوځي نو ګسخ په مبارک ریبا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله او اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم الله استاکور کرا غلیم اوس بیا باروزم خود شیطان نہ به حفاظت کے ساتھ نداد جمعہ تا آداب چې د دې خیال لې اوسړې کئ د جمعہ د آداب او خیال لې پدی طریقې سره کئ مفتی شفیع رحمت الله علی آداب المساجد بارک یو وړغون تر رساله لیکلې خو هغه رساله کې پنځل لس آداب ذکر کړي او هغه د دې آیات په تفسیر کې امام قرطبی را جمع کړي پنځل لس آداب امام قرطبی داد جماعت د پارا راج وکړي چې دې پینځل لسو آداب او خیال به وسړې سي کوي دا بساتی یو خصتا سواو ر در چګره د الله د رضا په بنیاد جماعت جوړول دانګي جماعت جارو کولم د جماعت آداب دي وای من اخرج اذان من المسجد بن الله له بیتا فی الجنه چا چې د جماعت نه د تکلیف شي وست نو الله بدل په جنت کې کور جوړ کله کده جمعات په جوړولو جنت کې کور جوړای نو په جارو کولو هم سکے پکاردار چر سړې سوک د د جماعت د جارو کولو کوشش وکي خو د باز علاقو کې جدا به د بي شورو دا چې امام سره امامتای کی دا خبره کوي چې جماعت بم جارو کنه دا د امام به حرمتي کوي دغه خبره باندې په جماعت به پوډونه مولا به پوډونه بار کوي جماعت لویرا دنه کوي جماعت به جارو کوي ندا لاغن د نوکر حیثیت ته په خپل امام نه چې ګور صحابه کرام امیر المؤمنین جماعت جارو کړي په خپل یو عالم جارو کوي نو خبره را و چې مقتدی ولوي چې په جماعت جارو کې استاد جماعت خو غندلې نو د مو ضرورت د خود خو نوکر ساتلې بیا د باز نه په هانو داسي طریقې سره امامتی وایي چا چې د تکلیف شه د جماعت نه لري کو جماعت جارو کو نو الله ورته جنت کی کور جوړ کی الله به سو کی جنت کی باوت کور جوړ کی دارنګ ګور بای سيزونه داسي وی چې راغې نه بوې سي ناغه چې د کچاو خورل نو جماعت ته بن راځي لکه نبی عليه السلام فرمایلی من اکل من البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتعزى مما يتعزى منه بنو ادم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چا چ پیاز خوڑل یا اوگے او خوڑا یا قراص گندنه ورتوی داغیم یو بووی یا دی رزو کی مولای سړی اوخره بیا په جماعت کې ډیکارو نه کوي نو زمون جماعت ته دین راضی د الله حبیب وای زکه ملائکه له تکلیف ملاوی کی دا غبط بویای نه کم بدبویای نه چې انسان له تکلیف ملاوی دی یو ژوند وګیو صحابوی دی نو کچوګه کچ پیاز یا داسی او شری چاو خړو چې داغې نه صحابوی زی نو جماعت ته دین راضی جماعت ته دین راضی. دارنگ حدیث پاک کراغلی دی امام مسلم دا حدیث ذکر کرے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی او خطبے وی وی خلقو تاسو دا دوالا بوٹی خورائی قیا کچا پیاز او کچوگا او ما وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلے اذا وجد ریحہما من رجل فی المسجد امر به فا اخرج الالبقیع وی ما دا اللہ حبیب قتلے چکلے او سڑے بیولی دو چې دا هغه نه بده کچا اوږي او د پیاز اوږي ته حکم دیو کې جماعت نه بار کړي دین او خلکو له تکلیف رسي دین او خلکو له تکلیف رسي وی فمن اکلهما فل یمتهما طبخا که خامخه خوري نو د پخوالی نه پسې خوري چې انکه پخې دو سرا داغه غبدګی ختم شي داغه غبدګی ختم شي. دارنګي د دین علاوه نور هم سي بعض خلک ګور ټول رس کارو کی او د خلو او د ښا جامو کی مز لرازي داغ نه بویزي او نور خلق په تکلیف کوي بعد خلق د خلی صفائی نه کوي او هغه سره خوخا کی چې نور دريږي نو علم تکلیفي شریعت مسله دا چې یا خو بده صفائی اهتمام کوي او که شری قانوني نه دی بده لاس نه ویشي او جماعت نه وستی شي شری قانوني نه دی بده لاس نه ویشي او سب کې دی شي جماعت نه بده استی شي. نو پدی ترتیب باندې د جماعت د آداب او زمای عزت مندو خیال پکار دے. بے امام قرطبی گن روایات ذکر کړي گن روایات ہی ذکر کړي او داغه نا یوسو آداب رئیس دی دیم ذکر کړي دی چې په جماعت کې بیا سره سن کوي خوب بن کوي یو خدا سے مجبور دے لکه مثال په تور طالب دے دا غبل زی نشتا نو علماء لیکلی دے اعتکاف نیت دیو کہ او په جماعت کې دی وی خدا سی وی چې بعض خلق کور مشتا او جره مشتا دا او د کې دو زیشت خدای په جماعت کې ود کی نظم غ فقها لیکلی چې جماعت کې خوب کول دا بیا مکروه دی جماعت کې خوب کول څه شی دا بیا مکروه دی جماعت کی بجائے سڑے چکل ضرورت نہیں خوب بن کئی دام مسئلہ دا دی جماعت آداب دادی چکل جماعت ترا لے او مکروہ وقت نہ رے نہ سڑے دی دے ناس تے نمخ کی دو رکعت نفل کی دو رکعت نفل دی او سڑے او کی دے تو وہی تحیت المسجد دادی جماعت پا آداب کے دے چ اللہ تعالی توفیق در کو نو شکر ادا کا دارنگی جماعت کے درنا انتظام کول دام مسنون طریقہ دا وګورا دام د دې خبرې ډیر خیال ساتي چې څومره درنا ضرورت یا عمر بکې د ضرورت نه زیات رڼاګانې کې چاول غولې نه دا په اسراف کې راځي ضرورت نه زیات رڼا انتظام کول دا په اسراف کې راځي. لمنه سړې لمنه صحابي چې مسجد نبوي کې درنا انتظام کړو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ تمیم داری رضی الله مې او صحابي نو دا دارم بنے شخصیت تے چی پا جماعت کی دس کرو درنا انتظام کرو اور جماعت تو وختی رات لل دا ډیر لوی اجر او ثواب جماعت تو وختی رات لل دا ډیر لوی اجر او ثواب دی. نبی علیہ السلام فرمایلی چاچ پکور کې او دسو کو او بیا راغه دا الله دی کورونو ته او کور ته جماعت تراغه چې دې فرض کی د فرایزونه نو په هر قدم د درجو چتیږي او په هر قدم اغستوبانی د ګناهونو معاف کیږي د ګناهونو دا معاف کیږي. دارنګه خاص کر پتیاره کې راتل حدیث پاک کې راغلی نبی رحمه السلام فرمایي بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه. نبی رحمه السلام وایي چ زیر ور کوي غتلن کو ته چ پتیار کی جماعتونو ترازی چ مکمل رڼا به الله رب العزت دوی ته ور کوي فورز قیامت باندې. دا مسله ابو داود شریف روایت ته ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای وې سوک چې د کور نروتو او د سیکړه فرض مزل راځي جماعت لا کور کی او د سکو او د فرض مزد پاره جماعت ترازی نفع اجره کا اجر الحاج المحرم دمر اجری کیږي لکه حاجی چې حج لروان دی او احرام تړلې دعاګانې قبليږي اجر او ثواب ولې د حاجی عمر الله ورکي. ومن خرج الى تسبيح الزحا او سوق چې د نوافل او د صلات زحا لپاره جماعت تروت او د سکور کیو کو د نوافل د لپاره جماعت ترازي نفع اجره کا اجر المعتمر نو اجر دمر دی لکه سمره چې عمرې له سوق زی سمرچ عمرې ته سوګزي نو زما عزت مند جمعات تراتل دم رلوي اجر او ثواب دي. او بیا غ پینځل له آداب د جمعات مختصره طریقې سره واوري د جمعات ادب دام دي چراشي او خلق ناس تي نو سلام به پیواچي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او ایک جمعات کی سوکنی نو امام قرطبی وې داسې سلام به پټ غونته وې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا سی سلام بوئے آو دا ناس تینا مخی چی مکروح وقت نی دا درکاتا نفلو کا دا جماعت ادب دادے نو پک شیخ عرصے نو پک اخیو پدی کی با اصلحہ سرگن داو بے احتیاطی سرن راڑے پدی کی دا رکشی ویشی اعلان بنکے پدی کی بلا ضرورت آواز بن پورتکے دارنگی جماعت کی بدا سم نکے چی رست راغلے او دا خلقو دا پاس اخپے کی دی اوڑن بی سف نظام دارسے پا جماعت کی با پزے کی جنگ نکے ور بعض جماعتونو کې بعض خلکو یو ځای نیول خاص کر بعض مشران په دې مسله کې نختی بس دا غد ناسې بیا به بل پاسه دا په شریعت کې منل. ها دا عمر مسله زده کوي یو سړی زیزان له مقرر کړي او بس هغه نه خلک پاسې دا خو ظلم دی او ګناه ده. مسله دا سره کې یو سړی وختي راغې او ځان له زیو نیو او بیا مثال په تور هغه د ضرورت په بنیاد باندې مز لانه دي شی او جماعت نه بار وته نو دې دې خپل ځای حقدار دی دې دې خپل ځای ته کده سکونو په منځ کې مرضی نزان برارسې د غزې د شران حق دی د شریعت داسې مسله ده چې یو ځای مخ کې نیولې مثال په تور او دسی درون شو دس کې یا بل بنابر ضرورت باندې جماعت لوته نو دې خپل ځای شران دې حقدار دی او کو رست راغله مخ کې ځای نیسی نو شران دې دې شي حقدار نه دی. دارنګي جماعت کې وصف کې تنګي چاله نه کې د مسکون کی مخ کې باندې تیریږي او دا ډېر ورته आवाज خلک راغلي چې موضوع شي کنه نو خلکو نه رکعتونه تیری مخ له تیری یو بس منډي وای ویږي خبره جمعات کې ولاړې نو توکي دارنګي جمعات کې بغوتونه ټکونه نو باسي دا ګوره بازه پرو خلک کمی جمعات کې بغوتونه ټکونه نو باسي خاص کر چې دعا کوي جمعات کې بده بغوتونه ټکونه نو باسي جمعات کې بده بدن سره لوبې نه کوي جمعات بده ماشومان له ورنو د پلیتون پاک ساتي پدی کې بل الله ذکر کې او دې کې بغفلت سره نه کېني دې کې بغفلت سره نه کېني انور روایت په ان شاء الله ور سره ذکر کو تین پاکورونو کې اذن الله چې الله حکم کړي دې ان ترفع ادا چې غدي جوړ کړي شي او داغي تعظیم دې وکړي شي ويذكر في حسمه او یاد وکړي شي په دغه جمعهتونو کې نوم د الله دا اللہ توحید دی بیان شی کتاب اللہ درس و تدریس کیو شی زکر دی جماعت دا جوڑے دو اصل مقصد دے چی دا اللہ معرفت دا کتاب اللہ زدکڑا علم دا خلق تحاصل شی یسبح له فیها بالغدو والآصال پاکی بیانوی دغی اللہ دپارا فیها پدی جماعتنو کی بالغدو والآصال سحر و مازیگر ورد جماعت او د مسجد د جوڑے دو اصل مقصد دے چپاغی کی د دین کاروشی د دی وجنا د آخری زمانی د جماعتنو بارک راغلی دی دالی رضی اللہ تعالی عنہ قول امام قرطبی ذکر کرے علی رضی اللہ تعالی عنہ وی چیاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه ویرابشی پا خلق یودا سے زمانا چپات بنشی دے اسلام نمگر تشنم دے مسلمان ای لکا اللہ دے معافیو کنن تقریبا دا سرور و حال جوڑی چمون پخلے دے اسلام دعوک و شکل اخلاق غم خادی معاملات طول دے شریعت نا خلاف تھی ولا من القرآن الا رسمه او دا سی او زمانہ براشی چی دے قرآن پاک بتش اغا الفاظ او رسم الخط پاتش وی خلق با جماعتنا جوڑی یامرون مساجدهم وهي من ذکر الله خراب جماعتنا بجوڑی او غبد الله د ذکر نروان وی کتاب الله پکینی سنت رسول پکینی د سنت پزیب بدعات وی د ایمان پزیب پکی شرکیات وی شر اهل ذلک الزمن علماءهم ویناکار د دغه زمانه د خلقو د دی غالمان وی منهم تخرج الفتنه والیهم تعود ددین بفتنه روزی او پدای کی بو واپس کی امام قرطبی وای د عالمانو د غدور نو فتنه روزی واپس کی معنی بسی یعنی انهم یعلمون ولا یعملون بواجبات ما علیمو علم بحاصله خود علم موافق عمل به نی نگو رہا عالم چی علم ورسره خداغی مطابق عمل نی دا په دغه زمانہ کې پټول او کې ناکار او بدترین دي نو د جماعت جوړول اصل مقصد څه دی و یذکر فی اسمه چې یاد کړی شي په دې کې نوم د الله د الله رب العزت نوم په دې کې یاد کړی شي د کتاب الله درس او تدریس وشي او یسبح له فیها بالغدو والآصال پاکی بیانوی الله لره په دې جماعتونو کې بالغدو سحر والآصال او مازیګر مخکې د لتیرو چې د بالغدو نه مراد د ساری مزد د ول آسان نه مراد دا باقی سلور منځونه دي لکه تفسیر مظهری کې وای چې د دې کې ټول منځونه فرض مراد دي ځکه جماعتونه د دې لپاره جوړ شوي نو د سبا د مز دا بالغدو نه مراد دی ول آسان نه مراد دا باقی منځونه دي اواز علماء وید دینه د سبا او د مازیګر مز مراد ده لکه حدیث پاک کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای من صلی البردین دخل الجنه چا چې دا دود یخنی منزونه وکړ جنت ته بدن نشي ور ساری می یخنی وی او کله گرمی موسمی نمازیګر کې فیها بالغدو والآصال پاکی بیان وی دغه الله لرفیها پدی جماعتونو کې بالغدو سحر والآصال او مازیګر څوک رجال دا دې سبحو د پاره فاعل سسړی پدی جماعتونو کې دي سار او مازیګر د الله رب العزت پاکی بیان ای او ګره د جماعتونو پورې سړی خاص کړ ذکر د جماعتونو سره د زنانو سواسته نشتا رجال ذکر کل دا دلیل د دې چې یو دور کې زنانه راتلی جماعتونو ته خو چې کله فتنی زور وکړو نو زنانه د جماعتونو نه بند نکړې شو نو رجال د جماعتونو پورې خاص کړ او د زنانو منځونو په کورونو کې بهتر دی ابو داود شریف کې روایت راغله عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے بنجرا لے رو کنا ہے ہاں ادا بل ہوتا ہے ہاں شریف روایت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې د زنانه مس پکور کې غوړه ده چې دا پکور کې مس کوي او کو پکور کې دن نه کوټه او وی کې کوي نو پائے کې غوړه ده یو زنانه کور بار میدان کې مس کوي نو داغه بالمقابل لوی په برنده کې مس غوړه ده ک برنده کې کوي داغه نه پکور کې دن نه غوړه ده ک کوټه کې دن نه کوټه نو پائے کې غوړه ده یو زنانه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی وا او وی فرمایل اے الله رسول زمینه ساتم چتا سر مزو کو دا الله حبیب ورته ماتم پته چت مینا ساتي چ ما سر مزو کی خوستا مز و صلات کی فی بیت کی خیر من صلات کی فی حجرت کی و صلات کی فی حجرت کی خیر من صلات کی فی دار کی وستا مز پکور کی غوړه دے د دین چت مز په حجرت کی او د دینه چې د خپل کور په بار حجرت کې مسکین او غوړه د چکور کې دنه کې او به ورته وي چې څومره مثال په تور باندې استاد پردي حالت وي نو دمره به تعالی بهتر وي نا زنانه خو په یو خبره پوي دي نا وي د کور په ګټ کې ځان له مسجد جوړ کو او پاغي کې منځونه کول تر دې چې مرګ پر راغی خداغي نه مسجد پر بار رونه وته دارنګه د الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی خیر و مساجد النساء چې په کور یو طرف کې مسکی نزدک وی رجال د جمعاتونو پورې سړی خاص کړ د جمعاتونو پوری سوی خاص کل ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لیو بخاری و مسلم شریف حدیث تے ویلو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعہن من المساجد ویکد اللہ حبیب داش مندے ویدہ کم چے زنانہ کئی چے صفا کپڑے چولی خوشبوئی لگولی و جمعاتونو مسجد نبوی و حرم شریف ترازی ویدہ اللہ حبیب کدا حال لیدنے وی جمعاتون نبی منی کڑے وی نزکوی رجالن پدی جماعتنو کی پاکی چی بیانی دا سوک دی رجالن سڑی ادا در تمخ کی تیرو چی اللہ قرآن شریف کی چالا سڑی ویلی نگور دی آیات کی دس صفات دو وجن سے انسانانو تسڑی ویلی رجالن سے سڑی دی دی تسڑیو لی وی لا تلہیہم تجارتن نغافل کوی دویل را تجارت نمشغل کوی دویل را تجارت ولا بيع او نسخ رسول عن ذكر الله دا الله دے یاداشنا دا الله دے کتاب نا و اقام الصلاه او د پابندی د مزنا و ایتاء الزکاه او د ورکول د زکات نا يخافون يوما يريگی دای د اغورزنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې اوڑی راوڑی با پریشان وای پاغی کی زونا اوستر کی د هیبت نو وکړه یو په لګوري کله په بل په لګوري دا آیات مبارک دا غچا د پاره لوی فضیلت ده چې د تجارت کوي خرصول او غستل کوي خو سره د دین د دین نه منې کین الله وي سره ده ده په گئی په خبر باندې او کيو سره لین دین کوي تجارت کوي خرصول او غستو او مال غټلو باندې پويږي خدا غ خپل تجارت دې د الله د ذکر او د مزو د دین او قبر نه غافل کړي نو دا عند الله سره نه په گئی په خبر باندې اگر که خلق ورت سڑے وی غزان لسڑے وی هو عند الله غپ سڑو کی داخل نه دا الله پنیز غپ سڑو کی داخل نه تتقلب فيه القلوب والابصار اوڑی راوڑی بپاغي کی زلونا زلونا بپکی اوڑی راوڑی والابصار او ستر دی بپاغي کی اوڑی راوڑی اې دړې ریری د وجنا پاغي کی بسی ستر کی بټو غی روزی دارنگی پیر آو پا خطر بای خلق دی آیات مبارکہ کی دا اغا چا حال اللہ ذکر کو دی وجہ ندد اغا خلقو دیر لوی تعریف سلف صالحین ذکر کرے ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزل بازار ترادن نشو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوزل وی بازار ترادن نشو نچوی قتل دکانو نا بندو خلق دکانو نا بند کریو مزلتلیو دکانو نا بند پراتو جماعتو نا ڈکو ناغوی داغ خلق دے چی دی بارک دایات راغلے چی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیونن ذکر اللہ اللہ ورطا سڑی ویلی دموز ازان سر دکان بند داغی سر دکان بندو دارنگی دباز علماء نراغلی دی چی دیدے کی گورا دا ذکر اللہ نا مراد صدی یعنی مستحاضر ایدل او بازی وی دا ذکر اللہ نا مراد خاص کر فرض مز دے سو کوئی ازان تی مراد دے او سو کوئی دا ذکر اللہ نا مراد دا اللہ غاسماء حسنا دی او دا آیات وی دا بازار والا مبارک نازل شوی لکہ دیدے کی امام قرطبی ذکر کری بازی صحابہ دا سیو چی ازان بے واو ری دو نو قتل بے لاسو کی وسرشے بے تلون تورحہو او بے غرزو لکی خواب امنا پوئی گئی پا خبر والی نو دا آیات اللہ نازل کو دارنگی او صحابی وی کار بکولو دس دلوہاری کار کولو توری بے جوڑو لی نو فکان اذا مترقتو علی السندان ابقاها موضوعا کدا آغا سٹک با دا سندان دا پاس پرو تو بانگ بے واردو نو سٹکی نو چتو لی و انکان قد رفعها او کسٹک بے اوچت کڑو نو القاها من وراء زهره اذا سمع الاذان شا طرف لبے غرزولو دا سے بے امنو کولو نو دا آیات دا دغی خلق بارکی اللہ رب العزت نازل کرے بعد علماء لکلیم دی چے بعد خلق تجارت بکولو او اذا ما تجارت لضرورت نشا خود دی آیات لاندی چراشا اور دی آیات لاندی راتل دیر لوی خبر دا ذکر رست ورسر دم رواده شوی لکا آیات دو کم سلوی اختم لبا گوره چی او سڑے تجارتن کئی دی شریعت مطابق خو تجارتی دی مزنا دی قرآن نا دی اللہ دی توحید دی معرفت نا منی کئی نا نو اللہ وی لیجیہم اللہ احسن ما عملو ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بای صحابو وی زمون تجارت لی ضرورت نشتا خدا اولی کو دی آیات دلان دی چیزان راول نو آغا کسانو تا دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت سڑی ویلی دی چې د چا د غشان حال وي د چا د غشان حال وي چې هغه د تجارت د وجنا د مز او د دین نه غافله کیږي نه د دې کې تفسیر مظهری دغه د صحابه کرام احوال ذکر کړی دي چې په دې ترتیب باندې د صحابه کرام حالتونو د صحابه کرام حالات دغه طریقې سره ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه حال اغم دلته ذکر کړي او دا آیات عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لستم الله وی رجال انس سړی دی لا تلهیهم تجارت نغافل کوي دوی لره تجارت ولا بیع او نس خرصول و غستل عن ذکر الله دا الله دی یاداشنا و اقام الصلاه او د پابندی د مزنا و ایتاء الزکاه او د ورکولو د زکاتنا یخافون یوما یریگی دی دا غورزنا چی غورز دا قیامت دا تتقلب فیه القلوب چی اوڑی راوڑی با پریشان بای پاغی کی زرنا والابسوار اوستر گی لیجزیهم اللہ دید پارا چی بدلور کی دویتا اللہ احسن ما عملو دیر خیستا آغا چی دی کم عملو نکڑی دی ویرزیدهم من فضلہی او زیات ورکی اللہ دویتا من فضلہی دخپل مہربانینا ویزیدہم من فضلہ او زیات ورکی اللہ دویتا دخپل فضلنا ویزیدہم من فضلہ نس مراد دے نو امام قرطبی دا غی دو مقصدونه ذکر کړي او ویزیدہم من فضلہ یا خدا دے چې الله ورته نیکی دو چند کی نو نیکی به وی بدلے بل سور کی یاد دین مراد هغه دے چې ما تفضل به من غیر جزاء اللہ رب العزت با احسان کئی بغیر د جزان نور نے کئی او نور احسانات ور سرو کی ویزیدہم من فضلہ او زیات ور کی اللہ دوی ته د خپل مہربانینا نور مولا زیات ور کی والله یرزق من یشاء اللہ رزق ور کوي هغه چاله چې خو خشی بغیر حساب بغیر د حساب نه بغیر حساب دا معنا دا ورم کو او سبا قیامت کی بور سره حساب هم نه کوي اللہ ورث ورم کو او سبا قیامت کی بورث رسگ نہ کئی حساب بم نہ کئی واللہ یرزق من یشاء اللہ رب العزت رزق ور کوي ها غ چاله چ خو خشی بغیر حساب بغیر د سه حساب نه یعنی سبا قیامت کی حساب ور سره نه کوي یا بغیر حساب دا مانام کی دیش چې د هغه طرف نه ور کوي چې د سړی په خیال او ګمان کې ډون راځي د سړی په خیال او ګمان کې ډون راځي حدیث پاک کې راغلی دی دا حدیث دی کې ابن کثیر ذکر کړی وای کله چې الله پر ورځ د قیامت اولین او اخرین راجم کی نو یو आवाज کون کې با आवाज وکي دا سی आवाज بکای چې ټول مخلوق به اوري وای په حدیث دا میدان محشر والا او زر د شیدای له په پته ولګي چې څوک خاوندان دی عزت دی نو بیا به ویل شي چې هغه کسان د راپورته شي لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله نو دا کسان برا پورته شي او حدیث کې راغلي وای دا ډېر کم وي نو دای به جنت ته وردن نکړي شي او بیا به نور خلق سره حساب کتاب کوي نور خلق سره به حساب کتاب کوي نو دا آیات دا هغه چا باره کې به انتها وی فضیلت ده چې دې کاروبار کوي خو کاروبار د اخرت د قبر د مزن غافل کینا ويزيدهم من فضله او معنا د ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن کثیر دا سے نقل کړی او غمر فون حدیث ته وی الله بدای ته سو کی وجورهم یعنی جنت ته وردن کی وی یزیدهم من فضله دا معنا دا وی الشفاعت لمن وجبت له الشفاعه لمن صنع لهم المعروف فی الدنيا وی یزیدهم من فضله دا ده وی اوسړی به مثال په تور باندې جهنم ته روان وی او دا مومنان به جنت کې به الٰہی العالمین دا خفلانه سړې دي او دنیا کې ما سره دا د خېګړه کړې و نو رب کریم ورته یې بندک ته غواړ او سفارش کې نو زبې جهنم نرو واسو نو دای دغه کاملان او مومنان سره چې چا سه احسانات او خېګړې کړي نو ويزيدهم من فضله داده دا ای په حق کې با الله د دوی شفاعت منظور او مقبول کړي ويزيدهم من فضله زیاد بور کی دیتا اللہ من فضل ہی دخل مہربانینا واللہ یرزق من یشاء اللہ رزق ور کوی اغا چالے چی خوخشی بغیر حساب بغیر دس حساب نا وردی کی دام ہوئی زنی وقت انسان خیال دارا دی چیز دا مزد پارا دکان بندوم دا قرآن دا پارا دا اخیرت دا فکر دا پارا دکان بندوم نو دا خو به رزق کی کمی راشی غطوئی دا خو ظاہری اسباب دی دا کمولو دا ورولو د دې مالک الله رب العزت والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکیا غچاله چې خوشی به حساب وګوره رسومره چې لین دین او دکانداران خلق دي دا آیات بار بار لولې یو سړی د قران د پاره د مزد پاره دکان بندي نو د دې آیات د حکم دلان دی راغله او تاسو لته چې بای صحابه وي زموږ تجارت له ضرورت نشتا خو دې د پاره کو چې دی آیات مبارکه کیس شو دی آیات مبارکه کې داخل شو ځکه دې کې دا الله وعده ده چې ليزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب د مؤمنانو اوصاف ذکر کړل نو ورپسې اوس د کافر حال ذکر کړي او دنیا کې ګره کافر دو قسمه دي یو قسمه هغه کافر دي چې قیامت مني او د خپل رواج او د عادت مطابق قیامت له تیارې هم کوي دویم قسمه هغه کافر دی چې هغه د سره دوباره ژوندونو قیامت نه مانی نو دی اول آیات کې دا هغه کافر او حال ذکر کړي چې هغه قیامت مانی او دا هغه لپاره تیارې کړي خو اخلاص پکې نشتا خلوص پکې نشتا د الله د حبیب تابعداری پکې نشتا نو اعمال ضایع دي مثال الله دا سي ذکر کړي لکه د ګرمۍ په موسم کې سړې په هوا رزم کروان وي او شګلوړ میدان وي نو لری نورتا د گرمی په وخت دا سخکاری لکه حوض دی لکه یو سړی ته شوی دی او په د شګي پزمک روان دی د اوړي په موسم کې لری نورتا غشګ پړکیږي دی وای وبدي نو دې د لری نراغه ځان ستړې په چې زبو بوس کوم دا تنده به ختم شي لیکن کله چې رو رسید نو ستړې شو بنوي دا سی ګره کافر سره رحمی کوي بعض کافران خیراتونه کوي بعض کافران لارې جوړي بعض کافران آغا سکی اسپتالو ناو دا مریضانو علاجو نکی پا دی نیت بانی چر دی اجر بمگل ملاوی گی خوچون که دا کفر سر یو عمل قبلی گی نا نو اللہ وی چی سبا راشی دی بوی ما خود دور دور مال لگو لی سل رحمی میں کڑی خا اخلاق میں ساتلی صدقات میں ورکڑی لیکن چی قیامت لراشی نو اس شیب ورد ملاو رشی والذین هغه کسان کفرو چې کافر دي اعمالهم عملون د دوی کسراب پشان د شګی پړکی دن کې بقیعتن چې وی په هموار میدان قیع اصل کې هموار زمکه ته وي یحسبه الظمآن چې ګمان کوي پاغه باندې تګه ما ادوبو حتا راجا اهو تر دې چې کله راشي دیتا نو لم یجده شیئا ولمم دیلر سشه ووجد الله عنده وبمم الله د دې سرا فوفاه حسابه نو پورا بور کی الله دتا اغا بدل د عملونو سزا د عملونو والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکی دی د دې